بردن روبا آن خر را پیش شیر. چون که بر کوهش به سوی مرج برد، تا کند شیرش به حمله خرد و مرد، دور بود از شیر و آن شیر از نبرد، تا به نزدیک آمدن صبری نکرد. گنبدی کرد از بلندی شیر خور، خود نبودش قوت و امکان حال. خرز دورش دید و برگشت و گریز، تا به زیر کوه تازان نعل ریز. گفت روبه شیر را ای شاه ما، چون نکردی صبر در وقت وقا؟ تا به نزدیک تو آید آن قوی، تا به اندک حمله‌ای غالب شوی. مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب. دور بود و حمله را دید و گریخت، ضعف تو ظاهر شد و آب تو ریخت. گفت من پنداشتم بر جاس زور، تا بدین حد می ندانستم فتور. نیز جوع و حاجتم از حد گذشت، صبر و عقلم از تجوع یاوه گشت. گر توانی بار دیگر از خرد، باز آوردن مرو را مسترد. منت بسیار دارم از تو من، جهد کن باشد بیاریش به فن. گفت آری گر خدا یاری دهد، بر دل او از اما مهری نهد. پس فراموشش شود حولی که دید، از خری او نباشد این بعید. لیک چون آرم منورا برمتاز، تا به بادش ندگی از تعجیل باز. گفت آری تجربه کردم، که من سخت رنجورم مخلخل گشت تن. تا به نزدیکم نیاید خر تمام، من نجنبم خفته باشم در قوام. رفت روبه گفت ای شه همتی، تا بپوشد عقل او را غفلتی. توبه ها کرده است خر با کردگار، که نگردد قره هر نابکار. توبه هایش را به فن برهم زنیم، ما عدوی عقل و عهد روشنی. کلده خر گوی فرزندان ماست، فکرتش بازیچه دستان ماست. عقل کان باشد ز دوران زحل، پیش عقل کل ندارد آن محل. از عطارد و زحل دانا شدو، ما ز داد کردگار لطف خو. علم الانسان خم طغرای ماست، علم عند الله مقصدهای ماست. تربیه آن آفتاب روشنی، ربی الاعلا از آن رو میزنی. تجربه گر دارد و با این همه، بشکند سب تجربه زین دمدمه. بو که توبه بشکند آن سوست خو، در رسد شومی اشکستش درو.